wyprodukowany w Polsce nowy Fiat Ducato. Dostępny od 107 900 zł netto i z trzema przeglądami za 999 zł netto. Szczegóły w salonach i na fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankaty. Ciężka sytuacja w Ścinawie. Woda stoi na ulicach i w domach. Jest tam nasz reporter. Przyjeżdżajcie na Dolny Śląsk. Nie odwołujcie rezerwacji. Apelują do turystów hotelarze. Chciałbym przekazać słuchaczom radia, że Szklarska Poręba czeka na gości. Nie ma żadnych utrudnień. Izrael rozpoczął nową falę ataków powietrznych na cele w południowym Libanie. Trudna sytuacja jest nadal w leżącej nad Odrą Ścinawie. Woda, która kilka dni temu zalała część miasteczka, nadal stoi na ulicach i w domach. W Ścinawie jest nasz reporter Michał Jędrkowiak. Michale, jak radzą sobie mieszkańcy? Sprzątają i czekają, aż woda opadnie. Na ulicy Chobieńskiej, na której jestem, nadal ta woda stoi, choć jest jej już tutaj znacznie mniej niż jeszcze wczoraj. Nadal jednak ludzie pływają po niej pontonem. Część posesji i domów jest zalana, ale nie tylko tu, również tam, gdzie do rzeki jest dalej, mówi mi pan Tadeusz. Podskórne wody wychodzą, ja mieszkam na Szerokiej, no i mam gdzieś 60 cm wody w piwnicy, nie? Zdemontowałem piec na ekogroszek, bo mam w piątej generacji, ja nie dawałem 10 tysięcy, żeby zniweczyć. I trzeba czekać 3 tygodnie, bo u nas 3 tygodnie będzie schodzić, żeby tylko było jak najdłużej ciepło, nie? Po mieście i okolicy jeździ dużo straży pożarnej, jest policja, również pogotowie energetyczne. Nadal zamknięty jest most nad Odrą w Ścinawie, to jest droga krajowa 36. Policja zaleca objazd przez Prochowice i Lubiąż. Ze Ścinawy relacjonował Michał Jędrkowiak, dziękuję bardzo. Z Krakowa do Nysy wyruszył konwój śmieciarek. 12 pracowników krakowskiego MPO w 7 specjalistycznych pojazdach będzie pomagać w sprzątaniu miasta dotkniętego powodzią. Jest taka potrzeba, no to jadę. To jest beczka do mycia, więc pojemności 16 metrów. Jesteśmy gotowi naprawdę na wszystko. Sprzęt mamy wysokiej jakości. Dwa pojazdy hakowe z przyczepami, dwie polewaczki i ładowarka i pogotowie. Mechanik jedzie, żeby naprawiać pojazdy. Bojowe nastawienie jest, żeby pomóc ludziom po prostu. Załoga na ochotnika zgłosiła się, bo to też trzeba powiedzieć, że nie musieliśmy tu gdzieś tych ludzi łapać, tylko oni sami chcieli. Skoro to są ludzie, którzy sami chcą pracować i chcieli wyjechać, to znaczy, że będą dobrze pracować i ofiarnie. Misja krakowskiego MPO w Nysie potrwa 2 tygodnie. Powódź na Dolnym Śląsku spowodowała, że nawet tam, gdzie nie ma zniszczeń, goście masowo odwołali rezerwacje w hotelach i pensjonatach. Wczoraj o to, by nie rezygnować z wypoczynku, apelował premier Donald Tusk. Prosi też o to Dolnośląska Organizacja Turystyczna, mówi Jakub Fejga. Większość regionu już czeka na gości. W wielu miejscach, gdzie było to konieczne, kończy się porządkowanie terenów i to, czego teraz potrzebują, to praca, żeby móc przyjąć gości i mieć środki na mierzenie się ze skutkami wielkiej wody. Wszyscy nasi przedsiębiorcy turystyczni zapraszają Państwa na Dolny Śląsk. Dolnośląska Organizacja Turystyczna ustaliła też, że nie ma formalnych przeciwwskazań do organizacji wycieczek szkolnych w regionach, tam gdzie infrastruktura funkcjonuje bez problemów. Pan Marcin, właściciel hostelu w Szklarskiej Porębie, potwierdza Polskiemu Radiu, że bardzo wielu gości odwołało rezerwacje, a nie ma ku temu powodów. Po powodzi u nas nie pozostało praktycznie śladu. Wszystkie szlaki za wyjątkiem kilku odcinków są dostępne. Mimo tego hotele i bazy noclegowe opustoszały. Większość rezerwacji na naszym terenie została anulowana. Dlatego chciałbym przekazać słuchaczom radia, że Szklarska Poręba czeka na gości. Nie ma żadnych utrudnień, a w górach z dnia na dzień coraz bardziej kolorowo. Resort Sportu i Turystyki zapowiedział, że przygotuje kampanię informacyjną, by zachęcić do odwiedzin Dolnego Śląska. Tragiczny wypadek na torach pod Białą Podlaską. Pociąg Intercity relacji Terespol-Warszawa potrącił kobietę, mówi Barbara Salczyńska-Pyrchla z policji w Białej Podlaskiej. Niestety kobieta poniosła śmierć na miejscu zdarzenia. Teraz w miejscu wypadku pracują służby, ustalamy wszystkie okoliczności tego tragicznego wypadku, w tym tożsamość poszkodowanej. Na miejscu wypadku ruch pociągu wprowadzony jest po jednym torze. Izraelskie wojsko rozpoczęło nową falę ataków powietrznych na cele w południowym Libanie. Libańczycy dostają na telefony komórkowe SMS-y od izraelskiej armii, wzywające do szybkiej ewakuacji. Wcześniej rzecznik izraelskiej armii, kontradmirał Daniel Hagari, wezwał libańskich cywilów do opuszczania swoich domów w przygranicznych wioskach. Według sił Izraela Hezbollah wykorzystuje je do przechowywania broni. Wkrótce armia izraelska przeprowadzi szeroko zakrojone, precyzyjne ataki na cele terrorystyczne, które zostały gęsto rozmieszczone w całym Libanie. Prosimy mieszkańców o zwrócenie uwagi na te wiadomości i ostrzeżenie opublikowane przez siły obronne Izraela. Ostrzegamy z wyprzedzeniem dla waszego własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa waszych rodzin. W nagraniu Hagari pokazał wcześniej niepublikowany materiał filmowy przedstawiający bojowników Hezbollahu przygotowujących się do wystrzelenia pocisku manewrującego z domu cywilnego w wiosce w południowym Libanie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie i bez opadów dziś w całej Polsce, tylko za kilka godzin na zachodzie zacznie się trochę chmurzyć. W Łebie 20 stopni, w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie 22, w Gdańsku, Augustowie i Rzeszowie 23, najcieplej w Warszawie 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po 11. Dobrego dnia. W stałym składzie Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski. Do 12 polecamy się serdecznie razem z nami na początek tej godziny. Faith No More. Mało kto może pochwalić się taką skalą, jaką może cały czas pochwalić się Mike Patton. To oczywiście Faith No More na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania Midlife Crisis. 10 minut po 11 na zegarach. Zachęcam do pisania do nas dobrego dnia @polskieradio.pl. Przypominam, że o filmach rozmawiamy między innymi, ponieważ trwa 49. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni, a tam reprezentacja Trójki, bo jest to festiwal bywający się pod patronatem Radiowej Trójki. Tam nas jest sporo i będziemy do Państwa przemawiać z Gdyni na pewno przez cały tydzień i nadawać, informować o tym, co tam się dzieje, jakie są szanse dla jakich filmów i tak dalej, ale o tym więcej w innych momentach na naszej antenie. Deszcz wcisnę i czy Państwo pamiętają taki przebój? Myślę, że trudno jest tego zapomnieć. To Krystyna Prońko. Zawsze miło wrócić do polskiej muzyki lat 70. Deszcz wcisnę dziś na antenie Trójki o godzinie 11.14, no bo już zbliżamy się wielkimi krokami do opowieści o sztuce, no bo to jest ten moment, kiedy odkrywamy te nieznane strony obrazów popularnych, mniej popularnych dzieł sztuki, które są z nami od wielu lat. Trzecia strona obrazu. Niech Państwo sobie teraz wyobrażą Stanisława Anioła z Alternatywy 4, ale takiego w skórze kilku sióstr zakonnych, które nadzorują przytułek dla starych mężczyzn XVII-wiecznej Holandii. Siostry pozują przez kilka godzin i ukazują swoje cechy charakteru, a malarz doskonale uwiecznia ten obraz na płótnie. No i o tym jest dzisiejsza trzecia strona obrazu. Okej. Skoro mamy poniedziałkowe przedpołudnie w Trójce, to znaczy, że czas na moją opowieść o sztuce. Dzień dobry, mówi Państwu Jarosław Jary-Jaworski. Dzisiaj zapraszam do XVII-wiecznej Holandii, w świat malarstwa mojego ukochanego artysty Fransa Halsa. opowiem o jego arcydziele, portret regentek przytułku dla starych mężczyzn w Harlemie. Według jednej z teorii ten obraz miał być zemstą Halsa na owych regentkach, czyli czterech szacownych matronach zarządzających przytułkiem. Czy faktycznie tak było? Spokojnie, zaraz do tego dojdziemy. Portret regentek przytułku dla starych mężczyzn w Harlemie kocham miłością bezwarunkową. Jest on dla mnie arcydziełem i swoistym ukoronowaniem malarstwa Halsa. Powstał w 1664 roku, czyli na 2 lata przed śmiercią artysty. Można by go więc też nazwać jego testamentem malarskim. W radio niespecjalnie da się pokazać obraz, ale jak Państwo już wiedzą, dbam o to, żebyście go zobaczyli, bo sztuki nie trzeba odbierać tylko wzrokiem. Obrazy można smakować węchem, słuchem i dotykiem. Popatrzmy, powąchajmy więc na portret regentek. To mroczne płótno, ale tylko pozornie jest czarne. Hals potrafił wydobyć ze zwykłej czerni całą harmonię różnych tonacji. Vincent van Gogh, także fan Halsa, naliczył ich aż 24. Z mroku powoli wyłaniają się postaci czterech regentek, otulonych czernią swych sukni, pozbawionych ozdób zgodnie z surowymi zasadami kalwinizmu. Za nimi cichym krokiem wsuwa się do komnaty służąca. Mrok rozbija kilkanaście białych plam, rażą wzrok i uderzają w oko jak ostre błyski słońca odbitego od śniegu na górskim stoku. Te białe plamy to kołnierze, mankiety i czepce regentek. Z ciemnego tła wybijają się też jedyne nieco cieplejsze płaszczyzny, czyli ich twarze. Od razu widać bijącą z nich siłę władzy, bo regentki to żony wybitnych i bogatych obywateli Harlemu, które przyjęły na siebie obowiązek zarządzania przytułkiem. To jest taka jak gdyby rada nadzorcza tego przytułku. Skupiły się wokół okrytego brunatną materią stołu. Trzy regentki siedzą, jedna najmłodsza z nich stoi. To Anna van Damme. Jako jedyna na tym płótnie uśmiecha się, patrząc na nas swoimi wielkimi jak czarne krople oczami. Jej włosy okrywa ściśle przylegający do głowy czarny czepek. Podobny spoczął na przerzedzonych włosach Adriany Brederhoff. To iście arystokratyczna twarz. Z kamiennym wyrazem wbija w nas swoje świdrujące jak dentystyczne wiertło spojrzenie. Kościste policzki, obleczone skórą kruchą jak blady pergamin, ożywiają sztuczne rumieńce z grubo nałożonego pudru. Ta kobieta umie rządzić i karać. Trzecią regentką, która patrzy na nas, jest Andriantje Schouten. Ma twarz kostycznej ciotki, ale otwarta dłoń leżąca na jednym z kolan przekazuje informację, że znajdziemy u niej pomoc i daleko jej do lodowatej Adriany Brederhoff. Ostatnia z regentek, Marietje Willemsdotter, odwraca od nas wzrok. To stara, zmęczona życiem kobieta. Na jej twarzy Hals namalował setki historii, jakie przeżyła. Było ich tyle, że pozowanie dla malarza jest mało ekscytujące. Ale kluczem do tego obrazu są dłonie, namalowane z impresjonistycznym rozmachem, szkicowo, ale i bezlitośnie. Hals odsłania pokręcone artretyzmem palce Marietje, wyschniętą, przyklejoną do kości policzkowych skórę Adriany Brederhoff, czy pulchność palców Anny van Damme. Trudno nazwać ten obraz radosnym portretem. Nie ma tu żadnego XVII-wiecznego Photoshopa, żadnych filtrów. Regentki nie wrzuciłyby go chyba dzisiaj na swoje Insta czy Facebooka, bo te social media nie znoszą prawdy o człowieku. No i z tego właśnie zrodziła się legenda o malarskiej zemście Halsa, bo przekazał potomnym brutalne, nie pomijające żadnej z wad urody wizerunki regentek. Mówiono, że chciał się zemścić, bo sam mieszkał, wtedy miał 80 lub 81 lat, w przytułku dla starych mężczyzn, a regentki zaszły mu za skórę. Tyle, że to nieprawda. Legenda zrodziła się ze śmiesznej rzeczy. Hals nigdy nie mieszkał w przytułku, ale prawie 300 lat po jego śmierci urządzono w nim, uwaga, Muzeum Franza Halsa. A w tym muzeum na reprezentacyjnej ścianie wisi nasz portret regentek, co potwierdzam, bo widziałem i się zachwycałem. Zachwycić musiały się również same regentki, bo przecież kupiły ten obraz. Musiały doskonale znać się na sztuce. Do usłyszenia za tydzień w trzeciej stronie obrazu. Będziemy wracać oczywiście w poniedziałki o 11.15 do tematów z sztuką związanych i te kolejne strony nieznane popularnych dzieł będziemy odsłaniać. Define My Name to coś z nieco innej beczki teraz, bo nas wspólnie z DJ-em Premierem nam zagrają. 11.20 na zegarach, a za kilka chwil Michał Matus z fotografią się u nas pojawi.

Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarach 11.30 i dziś, podobnie jak ostatnio, jak to zwykle bywa w poniedziałki o tej porze, zajmujemy się fotografią, ale w wydaniu nieco zakurzonym i trochę zapomnianym. Sięgamy wszak do archiwów. Porozmawiamy o tym, jak przenosi się wiekowe fotografie do świata cyfrowego. Do Fundacji Archeologii Fotografii zabiera nas Michał Matus, którego po pracowni oprowadzała prezeska fundacji Weronika Kobylińska. Razem przyglądali się pracy Michaliny Kacperak. Specjalnie wybraliśmy taką nazwę, bo ona wiąże się ze znajdywaniem materialnych śladów o naszej przeszłości i dokładnie tym zajmuje się fundacja, ale z koncentracją na dziedzictwie fotograficznym. Więc opiekujemy się zbiorami bardzo różnymi, począwszy od międzywojnia aż po lata 80., 90., XX wieku. Jednym z etapów zajmowania się archiwami jest ich digitalizacja i wprowadzenie ich do świata cyfrowego. Jakie są powody takich działań? Digitalizacja to już jest takie nawet podsumowanie tych naszych działań, bo zazwyczaj kolekcje, które trafiają do fundacji, są nieuporządkowane. Jest to jeden wielki chaos w kartonie, więc właściwie to, co najpierw musimy zrobić, to trochę zamienić się w historyków, badaczy, badaczki. I potem, kiedy już mamy wyselekcjonowany bardzo ciekawy zbiór fotografii, no to trafiamy z nim do pracowni digitalizacyjnej. Digitalizacja jest o tyle ważna, że z jednej strony jest jednym z podstawowych narzędzi konserwacji prewencyjnej, czyli jeżeli mamy zasób, który jest cenny, delikatny, wrażliwy, to podstawowa zasada jest taka, że należy go jak najszybciej scyfryzować, bo te materiały, które wykorzystują żelatynę odzwierzęcą, ulegają nieustannie degradacji. I właściwie jest to proces, którego nie da się zatrzymać, jeżeli materiałów nie zamrozimy. Digitalizacja jest przede wszystkim uratowaniem tych zasobów, ale po drugie jest też ich upublicznieniem, udostępnieniem szerzej całej społeczności, która jest tymi zbiorami zainteresowana. Pójdźmy do tej pracowni digitalizacji. Jak tu wyglądają wszystkie działania? W naszej pracowni niegdyś, bo istniejemy już od 16 lat, pracowaliśmy na skanerach. To była taka podstawowa praktyka. No ale dzisiaj pracujemy w zupełnie inny sposób. Mamy aparat fotograficzny na kolumnie reprodukcyjnej i tutaj właśnie pracujemy teraz nad digitalizacją materiałów z archiwum Mariusza Hermanowicza. To, co też musimy zrobić, to zadbać o czystość i higienę całego stanowiska do digitalizacji, więc musimy wyczyścić wszystkie szyby. Często używamy kompresora do czyszczenia stanowiska, więc takie sprężone powietrze jest w tym celu dobre. Ale tu uprzedzam od razu, że nie należy tak dużej siły i presji wywoływać na obiektach, które jednak są delikatne i na papierze. Nasza kolumna reprodukcyjna jest umieszczona idealnie w pionie nad naszym obiektem. Stosujemy światło błyskowe w przypadku pozytywów. W zasobach fotograficznych paradoksalnie znajdują się nie tylko zdjęcia, ale też często bardzo ciekawe dla nas obiekty takie jak skoroszyty, zeszyty, które są takimi nośnikami różnego typu notatek fotografów. Przechowujemy takie obiekty właśnie w specjalnych pudełkach konserwatorskich, które są właśnie bezkwasowe, bez wybielaczy optycznych, spełniają tutaj wszystkie niezbędne certyfikaty PAD, które potwierdzają to, że substancje zawarte w tych materiałach nie wchodzą w interakcję z naszymi obiektami. Jakie tutaj były ustalenia z naszym archiwistą, z Mikołajem? Od czego tutaj zaczynamy? Na pewno miały być jakieś strony z tekstami i kilka z fotografiami, żeby pokazać, że Hermanowicz łączył tekst z obrazem. Warstwa tekstowa i słowa były dla niego bardzo ważne i były elementem jego pracy. Staram się wypełnić kadr całkowicie obiektem, żeby nie tracić pikseli, bo mamy bardzo dużą matrycę właśnie po to, żeby mieć jak najlepszą jakość obrazu. Ale też nie chcę przyciąć tego obiektu, więc muszę odpowiednio ustawić aparat na kolumnie. Bo mamy dość duży margines, więc mogę opuścić aparat na kolumnie, żeby... W przypadku obiektów albumowych robimy nie tylko całe układy stron, żeby pokazać jaką sekwencję, jaką kolejność planował artysta, ale również potem skupiamy się na pojedynczych kadrach, żeby też móc je pokazać w zbliżeniu i żeby w razie czego one mogły też być reprodukowane w dużym formacie. Bo akurat tutaj mamy do czynienia z takim zeszytem małym A5 i małymi wglądówkami po 4 na stronę. I w ogóle często właśnie takie zdjęcia wernakularne, domowe, rodzinne, to są zdecydowanie mniejsze formaty, które warto jakby zdigitalizować właśnie w dwójnasób. Dlatego, żeby te pojedyncze fotografie zreprodukować, zmieniam obiektyw o dłuższej ogniskowej. Zupełnie odrębne jeszcze zagadnieniem jest kwestia dobrego oddania kolorystyki, na przykład negatywów kolorowych czy diapozytywów, zwłaszcza w przypadku tak niestabilnych, nieoczywistych materiałów, jakie były w Polsce powojennej. Też to są takie zmagania, z którymi trzeba pracować i trzeba na bieżąco weryfikować, jakie są aktualne rozwiązania technologiczne w tej materii. W przyszłym tygodniu o godzinie 11:30 powróci kolejna opowieść o fotografii w najróżniejszych formach, będziemy o niej mówić. No i oczywiście Michał Matus jak zwykle przygotuje tę opowieść. Tymczasem w oczekiwaniu na kolejny odcinek, w zasadzie pierwszy odcinek nowej powieści, o tak, bo jeszcze proza w trójce przed nami, sięgniemy po coś z polskiej sceny. To coś mnie goni nieustannie, czyli Mały Atlas Burz, a za chwilę jeszcze jeden utwór zespołu, który powraca. Również polskiego, choć z niepolskim tekstem, ale o tym za moment powiemy. 11:36 na zegarach. Podobnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Grupa Lowkey, która powraca po latach nieobecności i oczywiście powraca w wielkim stylu, jak słychać Over Gold. To ich najnowszy utwór, który z pewnością jeszcze pojawi się na antenie Trójki. Zgodnie z zapowiedzią teraz pozostaje nam chwila do 12, więc sięgamy po pierwszy odcinek nowej powieści, bo to jak w zegarku, proza w Trójce. Nowa proza w Trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Czyta Rafał Królikowski. Muzyka Łukasz Borowiecki. Rok 1988. Fragment pierwszy. Na początku ciemna plama, która nie jest pustką, bo szeleści i pohukuje. Bezludzie, z tych co głucho, gdy ciemno, nie licząc szelestu i pohukiwania. W dali drewniana chatka. W chatce zapala się światło. Żarówka poranna za konarami. Chatka na bezludziu. W chatce okno. Za oknem kuchnia. W kuchni lampa elektryczna o kloszu w kształcie klasycznym. Lily Warren półprzytomnie przedziera się po kawę. Wzdycha. O, ja cię. Drepcze ostrożnie, ale niezdarnie. Podtrzymując brzuch jak nielubiane, lecz cenne trofeum. Lili doprowadzi się do ładu podczas picia kawy. Po dłubie w oku dalsze zabiegi higieniczne przeniosą się do łazienki. Zostawmy ją w spokoju. Tymczasem wciąż jaśnieje. Pochukiwanie poszło w niepamięć. Sowy mają wielkie oczy, żeby lepiej im się żyło nocą. Gdy nastaje poranek, robią się śpiące. Czekają na kawę Lili. Przelatują na sąsiednie drzewa, gdzie budzą mniej mrocznych krajanów. Ptaki drobniejsze, weselsze, upierzone bardziej jaskrawo. Ptaki dzienne. Te są wyjątkowymi lekko duchami. Przez większość czasu śpiewają, ponadto wszystkie umyśliły sobie zostać jaroszami, dzięki czym okoliczne owady czują się bezpieczniej i z kolejnym jaśniejszym tonem czwartku 7 lipca 1988 roku dołączają do muzykowania. Lili, niezauważona jedynie przez ludzi, opuszcza chatkę, zmierza do szkoły w Copperfield. Zaraz wszystko wróci do normy. Przez kolejne 2 godziny nie wydarzy się nic ludzkiego, aż w drzwiach stanie Josh. Las szumi. Las szumi i czeka na Josha. Mężczyzna jest nagi, owłosiony stanowczo, ogromny w sposób heroiczny. Broda Josha łaskocze obojczyki Josha. Oczy Josha są zmrużone. Klatka piersiowa Josha głęboko oddycha, przez co lilia wytatuowana nad lewym sutkiem Josha raz się kurczy, raz rozkwita. Po chwili zastajemy go w kuchni nad garnuszkiem niedopitej przez Lili kawy. Nad poziomem smolistej cieczy osadziły się grudki, czarne niby myśli Josha. Nie jest to dobry czas dla Josha. 6 miesięcy temu Josh, mężczyzna, który przyjmował świat takim, jaki jest i nie zwykł posiadać życia duchowego, w rzadkim odruchu głębokiej nocnej zadumy uznał się za człowieka spełnionego. Josh zawsze uważał, albo może przeczuwał, że w życiu mężczyzny przychodzi chwila próby. Moment, w którym wszystkie przemyślenia, jakie snuło się wokół pojęcia odwagi, przestają mieć znaczenie, liczą się tylko czyny. Gdyby 6 miesięcy temu, najlepiej rano, ktoś zapytał Josha, czy stanął kiedyś przed próbą, w jego głowie zaroiłoby się od obrazów nawiązujących do wydarzenia, które odcisnęło się na jego psychice głębokim piętnem. Josh przypomniałby sobie grząską ziemię na zapleczu baru dla motocyklistów przy drodze stanowej i swoje buty uwalone błotem. Deszcz tłumiący krzyki pijanych ludzi, deszcz tłumiący dźwięki muzyki. Lili chciała się zabawić. Powiedziała: Josh, zabawmy się wieczorem. W barze dla motocyklistów będzie koncert. Napijemy się piwa, może potańczymy. Josh z zasady nie tańczył. Josh z zasady ustępował Lili, więc spędzali wieczór w barze dla motocyklistów pełnym motocyklistów, tańczących dziewczyn w czarnych skórzanych kurtkach, typów spod ciemnej gwiazdy, którzy zjeżdżali z całej okolicy patrzeć na tańczące dziewczyny w czarnych skórzanych kurtkach, patrzących na innych typów spod ciemnej gwiazdy do czasu, aż któryś wstawał od stołu z nadzieją na mordobicie. A w tym miejscu nadzieja nie była matką głupich. Pod toaletą rozgorzała bójka. Josh i Lili wyszli z baru. Deszcz padał. Josh ruszył przez błoto ku krzewowi leszczyny. Zostawił Lili pod blaszanym daszkiem sterczącym nad drzwiami do zaplecza. Deszcz bębnił w daszek jak w werbel. Josh oddawał mocz na liście leszczyny i opadłe na ziemię przekwitłe pędy. I wtedy pisk. Pisk Lili, a po nim drgnienie głowy Josha. Później rzeczy potoczyły się szybko, jak to bywa w filmach grozy albo w groźnych chwilach życia. Lili pod daszkiem sterczącym nad drzwiami do zaplecza, otoczona przez 3 pijanych mężczyzn. Patrzyli na nią już w knajpie, bo mężczyźni zawsze patrzą na Lili, chyba że obok stoi Josh. Wtedy odwracają wzrok. ale teraz Josh stał poza zasięgiem wzroku. Mężczyźni patrzyli na Lili, mężczyźni otaczali Lili i nie chcieli tylko patrzeć. Dwóch mężczyzn trzymało noże sprężynowe, a trzeci trzymał ramionczko sukienki Lili. Trzeci mężczyzna szarpnął ramionczko sukienki, szarpnął ramionczko stanika. Josh już biegł przez deszcz, gdy gładką skórę Lili zbrukał dotyk brudnej dłoni mężczyzny. Bieg rzeczy pędził, Josh pędził co tchu, butelka po piwie, pięści, deszcz padał, bębnił, Josh pędził, deszcz siekł. Gdyby 6 miesięcy temu rano ktoś zapytał Josha, czy został kiedyś poddany próbie, ten nie odpowiedziałby prawie nic, gdyż z zasady był małomówny. Bez wątpienia jednak przed oczami zamajaczyłby mu widok 3 pijanych mężczyzn, z czego 2 zbrojonych w noże, pierzchających na widok jego szarżującej wściekłości. Zobaczyłby przerażenie w oczach Lili, ustępujące wdzięcznej, pełnej podziwu miłości, gdy roztrzaskiwał butelkę na głowie pierwszego z nich. Drugiemu łamał rękę w łokciu, a trzeciego, którego nie zdołał dogonić, lżył. Josh przypomniał sobie zawahanie, jakie odczuł na widok noży w tak bliskiej odległości od gładkiej skóry Lili. Paraliżujący lęk, którego nie znał, chociaż tak naprawdę nie pamiętał, z którym zapoznał się w dzieciństwie, który wyrzucił z pamięci, a na błotnistym zapleczu baru nieświadomie rozpoznał i błyskawicznie przełamał, ale nie unicestwił. Ten lęk wracał od tamtej pory wielokrotnie, niosąc ze sobą potencjalne obrazy poniżonej Lili. Rafał Królikowski czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. 8 minut pozostaje do południa, a Proza w Trójce powróci oczywiście jutro przed 12:00, również o stałej porze, i kolejny odcinek tej opowieści będziemy eksplorować. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. To była przyjemność jak zwykle z Państwem porozmawiać na tematy najróżniejsze. Jutro oczywiście kontynuujemy. Wyjątkowo usłyszę się z Państwem ja po godzinie 9:00. Krzysztof Łoniewski wypoczywa. A my dziękujemy bardzo raz jeszcze. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia i no i cóż, dobrego dnia życzymy. Taking me where I want to